Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. A vezetők 44%-a pizsamában dolgozik. Nem tudom, hogy hallottátok ezt a hírt, de arról szól, hogy a legújabb egységesített... Magunkra ismertünk. Vezetők vagytok? Én nem alszok pizsamában. Ja. A legújabb kommunikációs technikák segítségével már otthonról is lehet dolgozni, és bizony ezt a vezetők ki is használják. Otthon maradnak jó sokáig, és ezek szerint pizsamában, meg fürdőköpenyben dolgoznak. Csak ugye telekonferencián, így fölveszek egy zakot, csak kikírtam a pizsamára. Na, ez az oka annak, hogy a vezetők miért nem szeretnek a videokonferenciába bekapcsolódni. De csak zakót, mert nadrágot menni kell. Igen, nem kell, az már nincsen. Volt is erre egy poén egyébként, egy ilyen, nem is tudom, jó pár éve egy ilyen videó keringett a neten, amikor irodai háttér be volt rendezve a medence elé, a hölgy az éppen nagy telefonkonferenciában magyarázott valamit, és a szél lefújta az egészet, és mindenki látta a túloldalon gyakorlatilag Lido di Lazulón van a Last Minute szigeteken. Nem, ettől én is azért rettegek, mert én 3-4 különböző céggel folyamatosan e-mailbe tartom a kapcsolatot. Tehát reggel, amikor felkelek, az első az, hogy felkelek az ágyból, oda blattyogok a számítógéphez, bekapcsolom, és utána megyek el WC-n. Na most, hogy bejön itt a videótelefon korszak, akkor nekem annyi. Úgy szól a hír egyébként, hogy az okos telefonhasználók kétszer olyan gyakran fogadják a hívásokat a mellékhelyiségben, mint a normál mobiltelefonhasználók, illetve 51%-uk vett már részt konferencia híváson, csak egy fürdőköpenyben, vagy annál is kevesebb ruházatban. Erről most hirtelen eszembe jutott egy történet. A régi munkahelyemen egyszer bementem a WC-re, elfoglaltam az egyik fülkét, amikor a mellettem lévő fülkében csörgött egy telefon, és fölvette, és kiderült, hogy az egyik főnököm vette föl, és ott elkezdett tárgyalni. Én meg nem mertem hangokat kiadni, meg egyáltalán lehúzni a WC-t, úgyhogy körülbelül 3-4 percet üldögéltem, oda ment tovább, csak hogy ő már befejez, és ahogy azt mondta, hogy vízládl, és valami lenyomta, abban a pillanatban húztam le. Fontos üzleti részletek derültek egyébként a beszélgetésben? Á, semmi. Ez lett volna a legszebb, hogyha te lettél volna a hívófél szomszédfülkéből. Nem értem egyébként, hogy mi lehet az összefüggés az okostelefon, a hagyományos telefon és a WC-ben való telefonfölvés gyakorisága között. Azt, hogy aki okostelefont használ, gyakrabban jár WC-re. Oké, így rendben. Immár 5000 kötet található a magyar elektronikus könyvtárban, vendégünk Moldován István. Utána a nyílt forrás kódú tudás egy soknyelvű oktatóprogram kiskorú gyerekek számára. Je compris. Aki nem parlavúzik franciául, az is hamarosan megtudja, mit tud ez a programcsomag. Küldjünk MMS-t a nagymama tévéképernyőjére, vagy miképpen kapcsolható össze a régi és az új, mindez Laufer Lászlótól. Az info szótárban ezúttal vérengző programról lesz szó. Gyilkos tempóban jönnek az alkalmazások. Miből lesz a térkép 2.0, avagy összekapcsolhatják a különböző műholdas rendszereket? Hidegháborútól a Web 2-ig. Végül PC-tip a nagy címzési rejtéről, és hallhatunk az OECD idei kommunikációs előrejelzéseiről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A teljes asztaltársaság itt van a stúdióban, rögtön mellettem bal oldalról. Spányik Csatmán Balázs. Szép jó estét kívánok! Ezúttal van előtte billentyűzet, de mégsem tudunk csetelni, mert nincs jelszó. Na, de majd... Így jártunk. Te jövő héten talán már jelszavunk is lesz. Rögtön mellett a Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Bonjour! Aztán Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsek! Spintér Róbert, az Információs Társadalmi és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be Moldován Istvánt, a Magyar Elektronikus Könyvtár könyvtárosát, osztályvezetőjét, ezt soha nem tudom megegyezni, de nem haragszol érte szerintem, István. Úgyis úgy ismerszik meg a Magyar Elektronikus Könyvtár, hogy te vagy a könyvtárosa, vagy mi úgy ismerünk téged. Köszönöm, jó estét kívánok. A pontosítás kedvéért a Magyar Elektronikus Könyvtár egy önálló osztályként működik most már majdnem 7. éve a Széchenyi Könyvtárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban. És ilyen módon vagy osztályvezető? Így van, így van, így van. De nem én vagyok az egyedül könyvtáros, szerencsére legalább 3-4 kollégám dolgozik csak szűk ebben a Magyar Elektronikus Könyvtáron, és még hát egyéb tartalomfejlesztéseket is építünk. közel összesen 14 kollégám van az osztályom. Na, majd a számokra visszatérünk mindjárt, mert hogy elérhettek egy szép kerek számot, és arról fogunk mindjárt megemlékezni, de előtte hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a www.netidők.hu címet, ahol nem is olyan régóta már letölthetőek a műsoraink, amelyek június 1-e óta elkészültek itt a rádióban. Viszont abban a formájában hallgathatók meg, ahogyan mi június 1-e előtt is készítettük, és ebben a formájában rádióadásban egyébként nem hallhatóak, csak az interneten tölthetőek le, valamint a PC World lemez mellékletén is. Tehát www.netidők.hu, valamint a Csüti Csati is működik egyébként szerdán esténként, mi nem tudunk csatlakozni, de a chat.gyalogló.hu címen a Csüti Csati szobába bekattintva lehet belépni és csatlakozni a beszélgetéshez. Hány éve is működik a Magyar Elektronikus Könyvtár? 10-12? 13, hogyha 94-ben 4-től számítjuk az indulás körbe, akkor vetettük meg az alapjait. Ez nem annyira kerek szám, de annál hosszabb idő az interneten, ugye 7 év, 7-szeres szorzóval szoktuk számolni. Mint a kutyáknál. Mint a kutyáknál, igen. Meg a macskák. Úgyhogy már szép kort megért egyébként ez a könyvtár, ehhez is gratulálunk, de különösképpen gratulálunk az 5000-es számhoz, mert hogy itt tart éppen a virtuális kötetek száma a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Épp a napokban, vagy talán egy héttel ezelőtt kerülhetett föl. Mi is lett az 5000. kötet? Egy Kossuth Lajos válogatás, ha jól emlékszem. Üzenetei. Igen, Kossuth Lajos üzenete. Hadtörténelmi levéltárból kaptuk ezt a dokumentumot igazából. Az ő kiadványok, annak az elektromos változata. Némiképpen ugye változott az idők folyamán az is, hogy hogyan kerülnek föl a kötetek. Ha máshogy nem, hát azért is, mert hogy többen segítenek nektek az elektronikus könyveknek az elkészítésében, vagy hogy kell ezt mondani, bedigitalizálásában. Hányan dolgoznak most a Magyar Elektronikus Könyvtár munkatársai? Hányan vannak? Vagy hányan vannak, akik segítenek az osztályon kívülről, tehát a civil szférából? Nehezen tudok számot mondani. A szűk maga, aki a Széchenyi Könyvtárban csak ezzel foglalkozik, az 3-4 kollégám. Ezen kívül önkéntes segítőink stabilan vannak, körülbelül 10, de mindig vannak alkalmi segítők igazából, akik bedolgoznak. A gyarapodásban azonban nem csak az önkéntes digitalizálók számítanak, hanem most már egyre több kapcsolatunk van kiadókkal, tudományos kutatóintézetekkel, tehát szervezett formában folyik egyre jobban a kiadványok gyűjtése. Igen, erről beszéltünk körülbelül 2 évvel ezelőtt, amikor az elektronikus folyóiratok is bekerültek a kínálatba. De szerintem akkor most beszéljünk egy kicsit a divatosabb témákról. Ugye nagyon sok szó esik mostanában, főleg az elmúlt 1,5-2 évben a Web2-es alkalmazásokról, és ugye az egyik legnépszerűbb ilyen Web2-es portál a Wikipédia, ahova hát egy közösség tölti fel a szócikkeket. Nem lenne érdemes elgondolkodni, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár is valami hasonlóképpen épüljön föl? Tehát, hogy egy közösség szerveződjön, és mindenki a maga módján, hát nyilván kedve tehetsége alapján vigyen föl mindenféle köteteket, folyóiratokat, vagy más publikációkat a Mac-be. Ha szabad így mondani, ez a rövidítés. Így van. Hát voltak ilyen ötletek igazából. Azt tudni kell, hogy a Mac-nek a profiljában azért nagyon szeresen beletartozik az a fajta minőségbiztosítás, amire bizony elég sok munkát, sőt pénzt fordítunk adott esetben már, hogyha van az utóbbi. Tehát, ezért kell a könyvtáros, ugye? Igen. Tehát abban az esetben, amikor az a dokumentumnak van egy nyomtatott megfelelője, vagy egyéb esetekben is, mi azért nagyon szigorú minőségellenőrzést végzünk, és ez a Web2 technológiában erre nem szoktak azért igazából olyan figyelmet fordítani, tehát egy nagyon alapos korrektúrán esnek át igazából ezek a művek. Nemrégiben, a nyár elején voltam egy konferencián, amely a Web2-ről szólt információ kezelési megközelítésből, és nagyon szépen kirajzolódott a frontvonal az informatikusok Web2 párti oldala és a könyvtárosok között, akik mereven elzárkóztak legalábbis azon a konferencián a Web2 világától. A Mac-nél is tapasztalni ezek szerint ezt a fajta elzárkózást, hogy majd mi a hagyományos módszerekkel feldolgozzuk, mi vagyunk a profik. Hát azt gondolom, hogy nem. Csak a Web2-nek azt gondolom, hogy elég sokféle lehetősége, eszköze, technikája van. Tehát vannak olyan terveink, elgondolásaink természetesen, hogy ebbe az irányba mi is elinduljunk, növelni az interaktivitást, és minél jobban bevonva az olvasókat. Sőt, azt gondolom, hogy bizonyos szolgáltatásaink, amelyek már évek óta működnek, azok talán ebbe az irányban vannak. Tehát minden egyes könyvünkhöz például olvasói véleményeket lehet fűzni. Tehát nem statikusan, egyszerűen csak letölthető könyvek vannak, hanem egy mini fórum található minden egyes könyvünknél, érdemes belolvasni egy-egy kötelező olvasmánya a Köszönöm ember fiai, vagy az Egri csillagok olvasói véleményeibe. A nagyon durvákat ezt bevallom férfiasan, azért cenzúrázzuk, de úgy lehet érzékelni pró és kontra véleményeket ugye a tizenévesektől az idősebb korosztályokig. Ezen kívül más terveink is vannak pontosan, hogy élővé, interaktívvá tegyük a szolgáltatást. Csak mondom, magánál a szöveg minőségnél ott azt gondoljuk, hogy azért fontos egyfajta kontroll. Hát meg a kapacitás szempontjából mindenképp fontos lehet, hiszen most onnan indultunk, hogy 13. éve létezik a MEC, Magyar Elektronikus Könyvtár, és 5000 kötetnél tartunk. Tehát ahhoz, hogy ez nagyon szép szám önmagában egyébként, de hogyha összehasonlítjuk mondjuk egy városi könyvtár állományával, azért még szerény. Tehát jó lenne, hogyha még több kötet felkerülne oda, és ebben nagy segítség lenne, hogyha tömegek segítenének, nem? Laikus ez a gondolat? Nekem is ez volt az előbb az első ötletem, hogy tényleg, hogy egy e-könyvtár 2.0 stílusosak legyünk, hogy az emberek, de pont az volt nekem az első gondolat, hogy amik így felkerülnek dolgok, ilyen dokumentumok, az esetek többségében ritkaság, egyedi példány, igen komoly értéke van. Tehát ezeket valószínűleg többe kerülne az, hogy megfelelő módon elszállítsuk ahhoz, aki vállalja, hogy bedigitalizálja, meg utána vissza, és ő hogy gondozza ezt a kötetet az alatt, az idő alatt, amíg nála van, még hogyha ott helyben megcsinálják meg. Tehát ez az én kis ilyen laikus szempontból nézem a dolgot. Meg ugye itt szerzői jogi problémák merültek fel, tehát nyilván a Harry Potter mindenki szívesen digitalizálná, ahogy meg is tették, de hát az tilos. Nem? És szem kezdetben voltak is ilyen problémái a MEC-nek, nem? Nem kezdetben, hanem később. Később. Mondjam el röviden, hogy ha a Magyar Elektronikus Könyvtárról beszélünk, akkor beszélhetünk kisbetűvel Magyar Elektronikus Könyvtárakról. Tehát igazából mi talán büszkén mondhatom, hogy ismertek vagyunk, de azt azért tudni kell, hogy számos ilyen elektronikus könyvtár létezik az interneten, magyar nyelvűek is. Részint olyanok, amelyeket a könyvtárak építenek, tehát intézményi háttérrel próbálnak ilyen gyűjteményeket elég szép számmal, de azért azt is meg kell mondani, és ismerünk olyanokat, amelyeket magánszemélyek önszorgalomból pontosan ezzel a technológiával állítanak elő. Azt gondolom, hogy egy-kettő egészen olyan minőségben, megfelelő minőségben. Ezeknél a helyeknél viszont, hát ezért nem mondok igazából címeket, a szerzőjoggal bizony elég komolyan hadilában állnak, de hát ez egy másik történet. Tehát ezek vannak, sőt még azt is elárulhatom, hogy vannak együttműködéseink ilyen kezdeményezésekkel. Például a Gutenberg projekt számára van egy magyar társaság, akik digitalizálnak ilyen módon könyveket, korrektúrázzák ezeket, és küldik ki az amerikai projektnek, és ami magyar nyelvű, azt mi átveszik tőlük, és próbáljuk vice versa a mi könyveinket így közvetíteni. Nekem van egy ismerősöm, aki a parlamenti könyvtár digitalizálásán dolgozik, és ő például régi parlamenti jegyzőkönyveket, az 1800-as évek parlamenti jegyzőkönyveit digitalizálja be. Láttam ott igen neves embereknek a nyilatkozatait annak idején, és nagyon érdekes munka lehet. Mennyi idő egyébként egy könyv digitális változatának az elkészítése, ami a MEC-be bekerül aztán? Hát azt mondhatnám, hogy úgy nagyon átlagosan 1-2 hét azon a módon, ahogyan a legtöbb könyvet szolgáltatjuk. Ez azt jelenti, hogy karakteres ellenőrzött, tehát tulajdonképpen egy önálló digitális változat készül el. Azon a módon, ahogyan például Google és ilyen nagy digitalizáló projektek készítik a könyveket, ahol képként rögzítik a könyveknek az egyes oldalait, és nincs vagy ha van karakterfelismerés, nincs ellenőrzés, nincs újraszerkesztés, ott akár egy-két nap, vagy akár pár óra alatt el lehet készíteni igazából egy könyvet. Azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Istvánnak rálátása van az elmúlt teljes 13 évre a MEC-kel kapcsolatban. Hogyan láttad, miképpen változott ennek a szolgáltatásnak az elismertsége, a népszerűsége? Hogyan változnak a számok? Tehát egyre több látogató van, vagy mondjuk van egy szűk maga, aki folyamatosan ott van a Magyar Elektronikus Könyvtár környékén? Hát meg kell mondanom, hogy számunkra is meglepően évente megduplázódik az olvasóinknak a száma. Most így nyár közepén, a sziget zárás után, tegnap megnéztem, tegnapi látogatószám 52 ezer látogató kereste fel az oldalunkat, már pedig ez azért egy ilyen elég hullámvölgy szokott lenni. Minden évben körülbelül dupla annyi van, tehát nagyon erőteljesen érzékenyek igazából a hazai internet növekedését, érdeklődést. Kétségtelen, hogy ennek ugye jó egyharmada nem hazai gépekről érkezik, tehát a nagyvilágból, számtalan más helyről. Hogy áll a Magyarországon az elektronikus publikációnak az iránya? Tehát mennyire születnek olyan publikációk, szakmunkák, bármi, amelyik kifejezetten az internetre íródik? Tehát nem úgy írja a szerző, hogy kilincsel majd egy könyvkiadónál, kilincsel majd egy pályázati irodánál, akkor nagy nehezen összejön a pénz, nagy nehezen csinálnak belőle egy könyvet, akkor szenvedni kell azzal, hogy terjesszék a könyvesboltokba, meg a jegyzetboltba, bekerülje meg minden, és ha nem jön össze, akkor 2-3 évig ott áll kézirat. Ez az egyik irány, a másik irány pedig lehet az egyenesen az elektronikus publikáció. Tehát hogy áll ez ma Magyarországon? Vannak nektek eredetiben, tehát olyan műve munkáitok, amelyek hozzátok, nektek írták, hogy ott publikálják? Igen, igen. Hát azt is el kell mondani, hogy igazából a Mac-et mi úgy képzeltük el, és úgy is működik, mint egy műhely. Tehát egy katalizáló műhely tulajdonképpen, és azt gondolom, ez a hatása az, amit szintén mondhatom, hogy pozitív. Ennek több dimenziója van a kérdésnek, egyiket gyorsan megemlítem. Tehát több kutatóintézetre tudtunk már azt gondolom úgy hatni, közgazdaságtan, politikatudományi oldalon, ahol lényegében a tudományos kutatói kiadványokat csak internetet tették át, már nem nyomtatva jelentették meg, hanem a saját honlapjukon. Tehát akkor ennek tudományos elismertsége is van azoknál a műhelyeknél legalábbis? Igen, az, hogy úgy értem, hogy a tudományos kiadványaikat egyéb okok miatt már nem nyomtatva terjesztik, hanem csak elektronikusan. És ez már azt gondolom, hogy van születőben egy elektronikus kiadás Magyarországon. Ez jellemzően azért a non-profit szférában. Tehát a tudományos... Nyilván erre is céloztam a kérdésemben. Nyilván olcsóbb ilyen módon. A másik dimenzió a dolognak természetesen, lásd Web 2.0, hogy vannak olyan kéziratok és olyan, tehát tömegével vannak olyan írásművek, amelyeket valaki a közönségnek szán, és akkor az bármilyen saját magától létrehozott honlapra el tudja helyezni. Ezoterikus könyvektől kezdve ős magyar kutatáson át. Igen. Megfelelő módon a tudományos elismertsége is a nulla felé közelít ezeknek. Így van, de azért ezekben azt gondolom, hogy vannak értékek. Tehát hát jó, persze. Egyébként persze. Van az elektronikus publikálásnak egy fő mozgató ereje az, hogy azonnal nyilvánosságra kerül az eredménye. Tehát, hogy ha kitalálsz valamit... Nem utolsó sorban, nem kell. Hát ha a hagyományos könyvformájában jelenik meg, minimum egy év, és akkor nagyon-nagyon gyorsan így van, mentek a dolgok. Mondjuk egy ilyen informatikában egy év alatt ugyanaz a dolga fog minden másik tudományban 30 ember is foglalkozni. Hát igen, csak talán utána mondjuk egy ilyen infós témában ott tényleg tulajdonképpen hasznavehetetlen lesz az egész fél éves munkád. És ezért tényleg, mint tudom én, mondjuk ilyen nagy kiadók is, mint a Springer, vagy Elsevier, direkt úgy hirdetik meg a könyvet, hogy ez csak a digitális könyvtárukban lesz megtalálható, viszont egy hónapon belül megjelenik. És... Hadd kérdezem én még a kortárs irodalomról, hogy mai piac annyira kicsi, hogy egy szerző, hogyha megjelenik egyszer egy műve, gyakorlatilag elméleti lehetősége annak, hogy ő valaha még egyszer az megjelenik neki. Tehát nem gondolkoztok esetleg olyanban, hogy a aktuális irodalom miután megjelent, ez viszonylag gyorsan átkerülhetne hozzátok, mert ha a szerző lemond a jogáról, hát én a Galaktikából indulok ki, nekem megjelent ott x darab novellám, és tudom, hogy még egyszer azt úgyse fogja senki leközölni, meg én se járulnék hozzá különösebben, mert hogy minek, hogyha már egyszer ott van, hogy az ilyeneket például át lehetne rakni egyből a Mac-re. Hát az a helyzet, hogy számos művet kapunk kortárs magyar irodalomtól, tehát a mai íróknak egy része, akik már felfedezték, hogy úgy mondjam, az internetet már azt is megérték, hogy ez sokkal nagyobb hatékonysággal lehet így közvetíteni tényleg az írásokat. Kapunk vidéki, budapesti íróktól, költőktől műveket. kétségtelen, hogy néha zavarban vagyunk, ugye, mert könyvtárosként nem vagyunk irodalmárok, hogy ezt mindig megítéljük, hogy ez most vajon milyen szintje az irodalomnak. Az biztosabb, amikor biztosabbnak gondoljuk, amikor van ennek egy nyomtatott megfelelő, hogy az írónak. Igen, tehát pont erre gondoltam, hogy az már... Ugyanez a dilemma megvan a hagyományos könyvtárnál és a beszerzés oldalon, hogy most mit szerezzem be pontosan, egy városi könyvtár, vagy mit ne. Igen, jó, tehát ez gyakorlatilag működik. Be, vagy amit kivisznek az emberek, tehát ez a klasszikus kérdés. És annyit még hozzáteszek, hogy sokan rájöttek már az írók közül, hogy azért az, hogy feltenni valamit az internetre, az önmagában nem egy információ közvetítés, mert olyan irdatlan tömeg van, hogy az információ keresésnek megvannak a csatornái, megvannak a módszerei, tehát egy magánhonlapot 5 perc alatt meg létre lehet hozni, én fölteszem oda a művemet, de könnyen meg lehet, hogy évekig azt a kutya nem látogatja, se a Google, se más. Tehát nagyon fontosak a pontosan az ilyen régi, biztos, stabil, bejáratott oldalak, ahol forgalom van, és éppen egyre inkább oda törekszenek az emberek, hogy ott láttathassák a műveiket. Egyébként melyik fele népszerűbb a Mac-nek? A tudományos publikációk világa, a szép irodalom, vagy esetleg a szórakoztató irodalom? Hát ha valaki a címlapunkon a kettős menésonokat megnézi, van egy ilyen sikerkönyvek listája, amit mindig az előző havi letöltések alapján automatikusan generálunk. Ez alapján tudjuk igazából mi is megmondani, hogy mi ez a 10-20 stabil könyv, ami legnépszerűbb. Ezek között klasszikus irodalom van, magyar irodalom, szerintem a középiskolai korosztály van e mögött. Egni csillagok? Vagy? Igen. Kötelező. Botosan, a nagy könyv akció idején ott találtuk a nagy könyveket, persze mindenképpen ott voltak, költőink, ismert költőink összes verse, de néhány nagy kézikönyv találtunk. Radnóti kivételével, nem? Sajnos, Radnóti és József Attila kivételével. És József Attila is. József Attila ott volt még az első 10-20-ban, különben ez látszott, hogy még mindig milyen népszerű. Bár már várjuk, szalagot mondhatnám azt, hogy jövőre lejár a jogvédelem, és akkor újra megtaláltuk ezt természetesen. Tehát szép irodalom, bizonyos kézikönyvek, tehát olyan, amiért sűrűn fordul azért már az internetre. Ilyen szótár jellegű könyveink vannak ott, egy-két néprajzi lexikon, tehát meglehetősen stabil igazából az a pár. Tehát akkor lehet mondani, hogy egy teljesen vegyes közönség van, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak tudósok látogatnak, vagy csak középiskolások, hanem teljesen színes a kép, és mindenki, aki hallott már róla, jön és használja. Úgyhogy akkor mi gratulálunk a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz, és hát nem tudom, mikor találkozunk majd legközelebb. Jó lenne, hogyha minél több hírt hallanánk rólatok, mert mindig egyfajta növekedést teremthet nálatok a látogatottságban, a népszerűségben. Mondjuk jövőre a 7500. Hát legközelebb inkább hadd jelentkezek új szolgáltatásokkal, mert ahogy a folyamatainkból egy új önálló EPA-nak nevezett szolgáltatást építettünk, most készülünk egy képtárral, egy képadatbázissal, és hát nagyon óvatosan. Vagy milyen képek? Mindenféle fotó, térképek, a OASZKA régi kiziratos térképeitől kezdve irati anyagok, önálló képeknek a képi adatbázisa, amire nem igazából alkalmas a megszolgáltatása. Ez mikortól lesz körülbelül? Hát remélem, hogy ősszel már egy béta változatban meg tudjuk mutatni igazából ezt a szolgáltatást. Most töltjük fel állománnyal, anyaggal, és még a bemutató felület az interfész készül. Továbbá van még egy próbálkozásunk, az elég nagy fejsze, vagy elég nagy fa igazából, amivel megpróbálkozunk. A magyar internetarchiválást kezdtük el szorgalmazni, és sokféle egy nagy projekt működik már az egész honlapok archiválásával. És hát ez mint a webarchive.org. Pontosan, így van, pontosan. Ahol minden egyes weboldalt lementenek. Igen. De semmi keresztül. Probléma, pornó nélkül két DVD-re kifél az egész, ahogy tudjuk. Köszönjük szépen. Egyébként, ha említettem már ezt a webarchive.org-ot, ott a mi honlapunknak a régebbi változata is megtalálhatóak, de Robesz itt mondta a szignál közben, hogy nem minden van ott. Igen, nem hát a mi oldalunk is elég fokhíjas. Nem minden oldalt archiválnak, és nem minden oldalt, amit archiválnak, van fönn minden. Tehát például az ITTK-nak az oldalát szoktuk nézni, van egy időgép egyébként, tehát vissza lehet menni, és elég sok minden sajnos hiányzik. Tehát egyszer lementették, aztán nem tudom, valahogy elveszett. Igen, én is tapasztaltam ezt sajnos, úgyhogy jó lesz majd, hogyha legalább a magyar változata ennek, majd onnantól, amikor elindul ennek a működése, majd szépen mentegetnél a weboldalakat. Na, váltsunk az oktatásra, oktató programok kisgyerekeknek. Hát igen, közeledik az iskola. Sok nyelvű a program, de valami francia neve van ennek a szoftvernek. Igen, Je compris a neve, ami annyit jelent, hogy értem. Most nem mennék bele, mert nem úgy írják, hanem úgy írják, hogy G-compris, ez egy szójáték, maradjunk ennyiben. Ez van a név mögött, de a név mögött egyébként egy nagyon komoly tartalom van, egy oktató programcsomag, ami gyakorlatilag 2-től 10 éves korig tartalmaz most oktató programokat, nagyon nagy témákat ölel föl, ugye matematikai területek, algebra. Hát akkor ez tananyag is, nem csak program. Ebben modulok vannak, tehát különböző modulok vannak, van egy keretprogram, és vannak modulok. Ezek oktató modulok, amik nagyon sok nyelven elérhetőek, 40 nyelven érhetőek el ezek a tartalmak, többek közt magyarul is, bizonyám. És hát a programoknak a minősége az meglehetősen jó. Én megnéztem olyan emberrel, aki aktívan tanít ilyenkorú gyermekeket, és azt mondta, hogy nagyon jók. Tehát amiket ők például kereskedelmi verziókat vásárolnak iskolába, és a interaktív táblán bemutatják, azokkal bizony vetekszik ez. Mert hogy ez egy nyílt forráskódú rendszer, ezt nem mondtuk. És véletlenül pont az algebrát hozta az András példának. 2-től 10 éves korig, gondolom, analízis is van, nem? Tehát most nevetni fogsz egyébként, a film, aki most lesz elsős szeptembertől, ő például remekül eljátszik ezzel a dologgal, és a kedvence neki a számtan, mert hihetetlen jól. Nem reprezentatív, mint András. Ja. Dehogy nem. Nálam 50% a gyermekpopulációnak, ne viccelj. Tényleg nagyon jól eljátszik vele, és elég jó be is lehet lőni, hogy melyik modul körülbelül milyen korú gyermekeknek van. Kétféle nézet van, ugye az egyik az oktatói nézet, ahol egyébként létre lehet hozni csoportokat, létre lehet hozni feladatlapokat, létre lehet hozni új tartalmakat, és illetve van egy gyakorlatilag a felhasználóknak, a diákoknak, gyerekeknek szóló rész, ahol gyakorlatilag már csak játszani kell ezekkel, nagyon jó pofán vannak megoldva, földrajzi témájú dolgok, vagy esetleg az olvasás, diszlexiát, diszkalkuliát segítő modulok is vannak benne, vagy ezeknek a leküzdését segítő modulok. Egyébként zárójában hadd tűzzem ide, hogy 11 éves hallgatónk Valko Máté édesanyja szokott lelkesen mesélni új keletű tapasztalatairól, hogy hogyan lehet a neten idegen nyelvet oktatni. És nagyon dicséri az ilyen szoftvereket, amelyek segítik őt abban, hogy a neten keresztül tartsa a kapcsolatot a tanítvánnyal. Ez nem is netes, tehát ez egy gépre letölthető. Ez inkább azt mondom, hogy osztálytermi verzió, illetve bárki magának otthon letöltheti, és játszhat vele. Tehát nagyon játékos és nagyon látványos, gyerekek számára nagyon kedves formában oktatja, amit oktat, gyakorlatilag játszva lehet tanulni, de nagyon komoly a tartalma. Ez letölthető, nyilvános? Igen, ez letölthető, ez annyira, hogy 2003-ban ez ilyen nemzetközi nagy díjat nyert egyébként ez a programcsomag. Több mint 100 féle oktató modul van már hozzá, vannak magyar fejlesztői is, van magyar nyelvű bejegyzés a wikiben, van neki wikije, hogy hogyan és miként lehet létrehozni új tartalmakat. Ami szép ebben, hogy a tartalom és a nyelvi rész az szétválik. Tehát egyrészt ugye létrehozzuk a grafikus tartalmat, és a beszéd az például ugyanúgy meg lehet csinálni franciául, törökül, szerbül, horvátul, szlovákul ezeket, és nem kell ugye átírogatni az egész modult újra vagy újra csinálni, viszonylag könnyű implementálni más nyelvre. Egyébként tőlünk északabbra, Szlovákiában nagyon komolyan használják osztályterembe, ebben a korosztályban a 2-től 10 évesig, illetve a pedagógus képzésbe gyakorlatilag vannak olyan helyek, ahol oktatják, hogy ebben hogyan lehet modulokat létrehozni. Ami... Ki tölti tartalmakkal? Pedagógusok nyilván? Pedagógusok, igen. Csak igen. Úgy önszántukból, hobbiból? Önszántukból, hobbiból, amit egyébként nagyon jónak tartok, tehát amúgy is egy felkészül az órájára, felkészül valamilyen tartalommal, ha ezt mondjuk rögzíti digitálisan, akkor akár lehet egy ilyen modul is, amit utána megoszthat másokkal. Mondjuk ez természettudományoknál, vagy olyan dolgoknál, amelyek még nem az adott országnak és az adott régiónak a kultúrájához kötődik nagyon szervesen, ez könnyebben megtehető. Tehát nyilván ebben több tartalmat látsz. Ami még izgat engem, ennek a korosztályi két korhatárnak az alsó meg felső vége, hogy 2 éveseknek hogyan, illetve miért van 10 évnél meghúzva a határ, miért nem lehet ezt az idősebbeknek is használni? Lehetne az idősebbeknek is, gyakorlatilag a forma és színvilága van úgy megcsinálva, hogy 10 éves korig mondjuk érdekli a gyereket az a forma és színvilág, ami amivel ez a program rendelkezik. Lehet rá más skint is készíteni, tehát más bőrt is ráhúzni, és akkor akár gyakorlatilag az élethosszig való tanulást is segítheti. De az én véleményem valószínű, hogy azért, mert ugyebár ez az első 4 év, amikor ugyebár az alapokat rakják le mindenhol, olvasásból, matematikából, stb. Stb. És ez szerintem a világon nagyjából egy viszonylag állandó tudásszint bármelyik országban ezeket fogják. De 10-ből 2 az 8. Az nem 6, vagy nagyon, nem 4 év. De nagyon érdekes, hogy például a kisebbik fiam, aki 2 éves, ő is tehát hihetetlen érdeklődésre, tehát abszolút soha rá nem nézett még a számítógépre, és ezt meglátta, ő a korának megfelelő formák és hangokkal való játék, de úgy, hogy nagyon kevés dolog köti le, amilyen audiovizuális tartalom, tehát hihetetlenül mozgékony gyerek, de azt figyeltük meg, hogy ez, illetve a hihetetlenül bárgyú teletabik kötik le még őt, de ez is lekötött, ami ez egy nagy szó. Mi a trükk? Színvilága, mozgalmassága? De ha értenék hozzá, akkor valószínűleg tudnék modult is csinálni, tehát valószínűleg ezeket olyan pedagógusok, olyan szakemberek készítették ezeket a modulokat, akik ettől jobban értenek. Én élvezem tényleg azt, hogy egy ilyet az ember a kezébe fog, és újra megtanulja a dolgokat, mert az ember, vannak benne azért beugratós dolgok, főleg a magas... Másodfokú differenciál egyeneteknél, ott tényleg kicsit elkavarodsz te is. Hát igen, azt igen. Tehát, a szorzótábla milyen gondokat okoz 7x8 fölött? Micsoda? A szorzótábla milyen gondokat okoz 7x8 fölött? A hetet még értettem, de 8-a, nem tudom értelmezni ezt a gondot. Mondjuk 98 mennyi? Mennyi? Na, hát erről van szó. Na, ezért jó ez a program. Tehát, ilyen űrbéli dolgokat is meg tud vele tanulni az ember könnyen megint. Én annak idején ezt kipuskáztam egyébként, már egy rémlik szó. Mondjál még egy webcímet, ahol elérhető a Je Compris. www.gcompris.net. Váltunk korosztályt, az idősebbekkel foglalkozik Laufer László újabban, legalábbis a híreiben, mert a nagymama tévére varázsolnak egy új eszközzel MMS üzenetet, meg SMS-t is, ugye? Így van. Meg hangüzenetet is. Milyennek az értelme? Hát a nagymamáknak is van lassacskán mobiltelefonjuk, nem? A nagymamáknak van mobiltelefonjuk, viszont de nem SMS-ez. Viszont nem SMS-eznek vele. Nem, ugye nem használják ki az összes funkcióját. Mivel a nagymamáknak rossz a szemük, és az ujjukkal se tudnak olyan ügyesen manipulálni, mert az elmúlt 60 évben ezt nem tették úgy, mint mi. A távirányítós is sokkal nagyobb, ha szkeptikusan állunk a témában. Sokkal nagyobb. Ezek készülnek a... Mondjuk sokkal. Ezek készülnek a nagy telefonok, ugye a hatalmas méretű gombokkal. Így van. És valószínűleg az IPPI nevű eszköznek is ez az alapja, vagy ezért készül. Mégpedig az egyik nagy svéd mobiltelefongyártó. Az egyik. Nek az egyik ilyen spin-off cége készítette ezt az alkalmazást. Ez egy rettenetesen egyszerű alkalmazásról van szó, tehát semmilyen olyan varázslatos technológia nincsen benne, ami mondjuk kiérdemelni a mesterséges intelligencia kifejezést. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy van egy olyan távirányító, amiben van egy telefonkártya, SIM-kártya, és erre a távirányítóra küldünk mi MMS-eket, meg SMS-eket a nagymamánknak, ami összekapcsolódik a nagymamának a tévével, és amikor a nagymama bekapcsolja, jelzi ez a készülék a nagymamának, hogy ő most kapott egy MMS-t, bekapcsolja a tévét, és ott megnézi, hogy mit küldtünk neki, és mivel a nagymamánk, meg a nagypapánk nem tud nekünk válaszolni általában SMS-ben, ezért ő hangüzenetet tud küldeni ennek a kütyűnek a segítségével. Belebeszél a távirányítóba? Hogy? Belebeszél a távirányítóba, pontosan. Van neki egy nagyon egyszerű menürendszere, körülbelül 4 gomb van ezen az egész szerkezeten, és a TV képernyőn megyünk a menüben. Ugyanis például a mobiltelefont ugye nem használják ki az összes szolgáltatását az idősek, viszont a távirányítóval remekül el vannak. A teletextet szintén nem használják, hiszen az egy elég bonyolult eszköz, az még nekünk is gondot okoz néha, de azért egy ilyen TV menüben viszonylag jól elkattintgatnak. És ugyanígy egy televízió megjelenített menüben kell nekik kattintgatni, hogy válaszoljanak. Azt emelném ki ebben az egészben, egyrészt az, hogy az idősekében van ebben az évben az EU-ban, Ezért az összes ilyen projekt az ilyen nagyon kiemelt hangsúlyt kap. Ezért aktuális. Ezért aktuális. Másrészt tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy olyan része a társadalomnak, ami hihetetlen módon bővül, és tulajdonképpen egy piacot jelent ezeknek az informatikai cégeknek a számára. Van egy ilyen sztereotípiánk, hogy az idősek azok nem, idegenkednek a technológiai újításoktól, stb. És tulajdonképpen nem gondolunk abba bele, hogy ők az életük elején még rádiót sem feltétlenül hallottak, telefonjuk egészen biztos, hogy nem volt, a televízióval is az utóbbi pár évtizedben ismerkedtek meg, és vonaton se nagyon utaztak úgy, hogy egy gombot kelljen megnyomni, hogy kinyíljon az ajtó. És ezt mind megtanulták. Nagyon... Nem csak, hogy nem fértek hozzá, hanem még belejük is nevelték sok esetben, hogy úgyse értezte hozzá. Meg ez bonyolult dolog. Na ez az, ami a mostani időknek az eredménye, hogy te úgysem értesz hozzá. Nagyon egyetértek Lacival. Tehát tényleg ez az a korosztály, amelyik mindenhol, de nálunk is egyre inkább nő, növekedik a lélek száma, és ennek ezzel nem áll arányban az ő technológiai és gazdasági potenciáljuk, igen, amit figyelembe is vennének. Az egyik cikk, amit olvastam erről, az arra hívja fel a figyelmet, amit a svéd Handicap intézetnek az egyik vezetője itt, arra hívta fel a figyelmet, hogy az időseknek máshogy kell tervezni eszközöket, máshogy kell nekik eladni eszközöket. Egy idősnek nagyon fontos az, hogy egy bemutató terembe egy személy megmutassa, hogy minden jó az a valami. Hogyha ez egy gyapjú húzat, ágynemű húzat, ami 100 000 forintba kerül, és hogy meggyőzi arról, hogy az neki nagyon jó lesz az egészségnek, hogy meg fogja venni. Mert nagyon sok gyógyászati segédeszközt vesznek például az idősek, marhasuk. De meg kell mutatni. De meg kell neki mutatni, meg kell őket győzni személyesen, kell, hogy legyen egy ilyen támogató segélytelefon szolgálat, ugyanis tényleg, hogyha elakadnak valahol, akkor könnyebben esnek kétségbe, mint a fiatalabbak, de ugyanúgy hajlandóak kiadni komoly összegeket technológiai dolgokra is. Én már csak azon gondolkodtam, hogyha mi megöregszünk, és 60 vagy 70-80 évesek leszünk, akkor vajon hogyan fogunk az új technikákkal kapcsolatban viselkedni? Igen, optimista vagy te. De most komolyan, tehát nekünk is ugyanazok lesznek a problémáink, hogy nem látjuk a gombot? Vagy? Tehát a öregedésből adódó szervi problémákkal mi is ugyanúgy, de nekik egy egészen más világnézeti problémával kell. Tehát amikor ők felnőttek voltak, az ő világuk még alig változott. Nekünk egy hetünkben vagy egy hónap alatt több változás ér minket, mint egy mostani nyugdíjas élet első 30 évében. Vagyis mi hozzászoktunk a változáshoz. Csak most az a kérdés, hogy a mai ifjúságnak meg még gyorsabban változik minden, hogy majd amikor ő lesz és mi leszünk öregek, hogy mi azt a pörgési sebességet hol tudjuk fölvenni. És gyorsabban forog. Bizony, nem az lassabban, egy picivel. Az előbbi két témát, akár a Zsőkompri oktatóprogramot, vagy az IPPI nevű kis eszközt, amivel SMS-t és MMS-t lehet a tévé készülék képernyőjére varázsolni, akár nevezhetnénk gyilkos alkalmazásnak, legalábbis bizonyos célközönségeknél. Na de hogy mi is az a gyilkos alkalmazás, arra most fény fog derülni, mert múlt héten említettük. Igen, és a múlt héten legalább akkorát néztem itt a stúdióban, amikor meghallottam ezt a kifejezést, mint mondjuk az Blaufer Laci által emlegetett történetben a nagymama, aki MMS kap a mobiltelefonjára, és ezt el kellene olvasnia. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez egy fontos kifejezés, és az is egészen biztos, hogy egy jó ideje használatos az informatikai körökben, tehát az informatikai szaknyelvnek biztos, hogy a része. De miért ilyen furcsa nekünk ez a szó, ez a kifejezés, legalábbis nekem? Valami miatt furcsának tartottam, tehát killer application az eredeti formája, röviden killer app-nek szokták mondani, megírni is. Gyilkos alkalmazás. És ez szó szerint lefordítva magyarra gyilkos alkalmazás. De a gyilkost ebben a fajta metaforikus jelentésben tudniillik, hogy élenjáró, valamilyen szempontból kiemelkedő, húzó erőt biztosító, vagy a további fejlesztések számára motivációt adó. Körülbelül ezt a jelentést hordozza. Egyébként úttörőnek mondanám. Nem, szerintem azért gyilkos, mert az összes többi mást a piacon azt legyilkolja. Tehát ez is benne van a kifejezésben, hogy tehát minden mást képes kiszorítani. Igen, igen. Ami az üzlethez vezet. Igen, viszont ennek ellenére ez végül is egy húzóerőt biztosít. Tehát tulajdonképpen ez egy pozitív dolog, hogy vannak ilyen gyilkos alkalmazások, mert ettől fejlődik az iparág. Én úgy is mondtam, hogy az áttörést biztosító fejlesztés. Tehát ez akkor egyértelműen és nem megkérdőjelezhető módon alapvetően pozitív jelentéstartalmú metaforikus kifejezés. De a gyilkos szónak az eredeti jelentése az nem. Az pont az ellenkezője. Másrészt pedig a magyarban nem nagyon használjuk a gyilkost ebben a fajta jelentés mezőben, de elkezdtem gondolkodni, és a gyilkos tempó az rögtön előkerült. Tehát az is valami, mondjuk egy versenyen, hogyha gyilkos tempót diktálnak egymásnak a versenyzők, az valahol nagyon jó, mert világcsúcs fog születni. Igaz, borzasztó erő ráfordítást igényel. Tehát ez nagyon közel van a gyilkos alkalmazásnak a jelentés mezejéhez. De miből fakad ez? Miért használjuk mi a gyilkos szót ilyen voltak éppen egy kicsi negatívummal, de jó adag pozitív jelentés árnyalata? Mert gyilkosban semmi pozitív nincs. Ha valaki beledöfi a másiknak a hátába a kést. Hát ez a slang. A slangre tipikusan jellemző az ironikus világszemlélet. Azt is szoktuk mondani, hogy a slang az nem egy nyelvváltozat. A slang egy nyelvhasználati mód, amely mögött, mint egy ruhaviseleti mód mögött, egy egyéniség van, egy szemlélet van. És ebbe a szemléletbe beletartozik az értékeknek a lekicsinylése és a negatívumoknak a fölemelése, az ellentétekben való gondolkodás, a végletesség, a szélsőségesség, szélsőséges jelentésekre borzasztó sok szinonima van, átmenetre nincsen. Valami vagy nagyon-nagyon jó, vagy nagyon-nagyon rossz a slang világ szemléletben, de az, hogy tetszetős, kellemes, ilyet nem használ a slanget használó ember. Egyébként az utóbbi években a köznyelv is ilyen szélsőségesen fogalmaz. Mert a slang az építő eleme a köznyelvnek, a hétköznapi beszédnek is. Nem feltétlenül kell a slangnél egy elítélendő negatív dologra gondolni. Ez egy viselkedési és világszemléleti mód, amely van, létezik, tudomásul kell venni, borzasztó sok innováció van benne, és hát persze a hétköznapi beszédünkbe is behat. De nem csak a hétköznapi beszédünkbe, hanem az informatikába is, ugye erről már nagyon sokszor beszéltem, itt egy újabb lehetősége, újabb példája ennek a killer app, vagy a gyilkos alkalmazás. Azt hiszem, hogy különösen az utolsó, vagy az utóbbi hónapokban terjedtek el nagyon a GPS eszközök, tehát az ilyen műhold vevővel felszerelt kis mobiltelefonok, kézi számítógépek. Magyarországon legalábbis igen, mindenképpen. Igen, náluk egy piaci robbanás volt az ilyen navigációs rendszerekben. Nagyon sok taxisnál, de most már a hétköznapi autósoknál is ott igen, mert egy nagyon nagy mértékű áresés volt ebben. Egy, meg végre van magyar térkép. Kép, igen, tehát amiért volt érte. Hát csak London tudom. Hát, sőt, néztem a hirdetéseket, most már telefonokat is hirdetnek, teljes Európa térképpel, ami minusz Magyarország. Magyarral együtt. Hát most már, hál' Istennek, végre vannak 3-4 különböző cég is foglalkozik ilyenekkel, a kartográfiától kezdve vannak, ugyebár akik nálunk is voltak itt vendégek kb. Egy fél évvel ezelőtt. Maga a GPS az egy érdekes dolog. Sőt, az a kis magyar cég 2 évvel ezelőtt nagyjából. Nagyjából, és letarolták az egész piacot, igen, azt kell mondjam, döbbenetes siker, úgyhogy az Halász Hív invitálta meg egyébként igen, őket. Annak idején őket, döbbenet. Itt voltak igen. Még a robbanás előtt. Igen. Egyébként. Tehát a GPS az egy nagyon érdekes dolog, mert a története jóval hosszabb, mint amit az átlag ember tud. Annak idején hidegháború, interkontinentális rakéták, és az első rakétáknál az volt, hogy ilyen 100-150 méteres pontossággal csapódtak be, ami egy város pusztításánál nem egy olyan rossz igen, arány. Igen, 100 megatonnánál ez tulajdonképpen. Igen, de amikor az volt a lényeg, hogy akkor talán odáig kéne fejleszteni a rakétákat, hogy el kéne találni egy másik silót, hogy ne tudjanak ránk visszacsapást mérni, akkor rájöttek, hogy ebben így nem működik, és akkor találták ki ezt az egész GPS rendszert, ami végül is összességében, tehát teljesen katonai megrendelés volt az egész, és mire befejezték, addig a 12 milliárd dollárba került, 24 műhold keringett a föld körül 20.200 kilométeres magasságban, 6 különböző pályán 12 óra alatt megkeringve a föld körül. Szóval, hogy nem gabajodnak ott össze? Ügyesen csinálják. Sok hely van fönt. Igen. Nincs. A dolog, érdekessége az, hogy mire elindult az egész rendszer, a régvége volt a hidegháborúnak, meg 95 áprilisában indult el az egész rendszer működése, és hát ugyebár az eleinte ez katonai hát, rendszer. Volt egy műholdas rendszer, ami aztán üzletileg is totális bukás volt, és lehozták a fellőtt műholdakat, pedig a teljes hálózatot sem építették ki. Igen, az a műholdas telefonrendszer, amit arra gondolsz, amit átvett végül is az amerikai hadsereg. Úgy gondolta akkor a katonai fejlesztés, hogy beleöltünk egy csomó pénzt, vége a hidegháborúnak, leszereljük, odaadjuk a hétköznapi embereknek. Nem, ez teljesen másképp zajlott. A hadsereg a hidegháború ellenére használja, sőt, gyakorlatilag most már lételemük, meg se tudnak mozdulni. Hát most már ott tartanak, hogy az összes robotrepülőgép, a bombázók, a vadászgépek, minden a GPS, fedélzeti GPS alapján tanulja meg a célkoordinátákat. Most ezért volt nagy hír, hogy a kínaiak le tudtak lőni egy ilyen műholdat. Uh-huh. Igen, egy lézerfegyverre, mert pont ez a fenti hidegháborúnak a kezdete volt. Most például ott tartunk, hogy idén volt az első olyan, hogy tüzérségi löveg GPS irányítással. Képzeljétek el, nagyjából beirányítják az ágyút, kilövik belőle, és a GPS jelek alapján a kis lövedék saját magát célra irányítja. Fantasztikus. Ami azért így durván. Robotlövedék. Na végül is nagy ilyen úgymond társadalmi nyomásra, de valószínűleg inkább azért, hogy ebből pénzt akartak csinálni sok-sok cégen, aláírtak végül is, hogy megengedték, hogy a civilek is használják. Mondjuk az első időkben nagyon durván zavarták, hanem hamis információkat közölt. Ezt akartam kérdezni, hogy ugyanazt a GPS-t használjuk, mint a hadsereg. Nem, mert a katonai rendszer az 5 cm-es pontosságú. És a miénk az milyen, amit a boltban megvett? Két évvel ezelőttig 50-100 méter közötti differencia volt a pontosságban, ugyanis egy algoritmus alapján megzavarták, hogy az ellenség ne tudja felhasználni a civil rendszer. Hogy mondani szokás, lebutították. Nem lebutították, hanem szóval ténylegesen fizikailag egy időalapú változót kevertek hozzá, amit megzavartak, mert például, hogyha egy civil cég, amelyik útépítéssel foglalkozott, az útépítés használta a GPS rendszert, igen, ám, de hát össze-vissza értékeket kapott. Viszont, hogyha írt az amerikai, mit tudom én, milyen hivatalnak, hogy kérem szépen 2007. december 3-án 8 óra 23 perc 17 másodperckor ezt az értéket mértük, akkor ők egy hét késés, egy hét után megmondták, hogy mi volt ennek a koordinátnak az 5 centis pontosságú értéke. Tehát így föl lehetett használni, hogy egy héttel később már nem volt jelentősége a dolognak. Mert abban a időpillanatban teljesen más koordinát adott ki. Most ezt visszavették, polgári alkalmazások teret nyertek, most már azért ez is a több műhold, mert sem ilyen 10 méter alatti pontosságon, sőt most már ilyen 1-2 méter. Ami az igazán érdekes a dolog, hogy ugyebár ez katonai rendszer, tehát katonák is üzemeltetik az egészet, csak ingyen lehet használni, viszont a katonaság föntartja magának a jogot, hogyha őnek úgy tetszik, hogy az olyan válság, nemzeti válsághelyzet van az Egyesült Államokban, az egészet úgy, ahogy van, a civil frekvenciákat kiadják. És azt akkor is, amelyik itt a budapesti utakat mutatja? Azt is, igen. Úgyhogy ez igen érdekes problémákat tudna okozni. Hát ezért akkor csinálnak az oroszok is, meg a kínaiak, és meg az indiaiak is egy sajátot, azért. Nem? Hát, Európa csinál sajátot éppen. Igen, pontosan Európa kezdem. Igen. A Galileo rendszer, ami a tervek szerint 3,8 milliárd euróba kerül, és 30 darab műhold kell hozzá. Az Európai Unió szerette volna megúszni a fejlesztési költségeket, ezért teljesen civilekre bízta, és úgy képzelték el, hogy majd hogy fizetős szolgáltatások lesznek, és majd abból visszanyerik az árát, mert úgy számolnak, hogy 2050 tájékán az ilyen GPS alapú különböző szolgáltatások évi 50 milliárd eurós forgalmat generálnak. Ki az a Mahart, aki fizet érte, hogyha az amerikai még, hogyha ilyen is, olyan is, de azért... Igen, pontosan erről van szó. Meg kell venni az eszközt. Több mint egy éves csúszásban. Igen. Nem az iránytüvet, meg a távcsűt berakod a zsebedbe, és akkor mész, mert... Több mint egy éves csúszásban van a Galileo rendszer. utána néztek az Európai Unió képviselő, hogy miért csúszik. Hát azért csúszik, mert úgy, ahogy van, leálltak, meg közölték a fejlesztők, hogy ők nem hajlandók milliárdokat beleölni addig, amíg nekik az Európai Unió nem garantálja, hogy ez a pénz nekik vissza fog térülni. Úgyhogy most jelen pillanatban ott állnak a tárgyalások, hogy valószínű, hogy az egészet mégis az Európai Unió fogja közös pénzből finanszírozni, úgyhogy ezek után ingyenes lesz a rendszer. Egy másik, ami nagyon fontos dolog, hogy sikerült megállapodni az amerikai GPS rendszerrel, hogy közös hogy nem zavarják egymás frekvenciáját, viszont teljesen azonos struktúrájú jeleket fognak kibocsátani. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik rendszer műholdját fogod a saját kis készülékeddel, mindenképpen megtalad a pozíciódat, és mivel 20 helyett 40 után tájékozódsz, még sokkal pontosabban is fogsz tájékozódni. Azonos protokollt fognak használni. Igen. Az oroszok készítenek saját rendszert, mondjuk az oroszoknak mindenből csak, saját csak kell. Igazam van. Igen, hát ő nekik már fönn van 14 darab műholdjuk. Elvileg azt mondják, hogy a kapacitásuk megvan rá, hogy 2008-ban a 28 műholddal elinduljon a saját rendszerük. De ők ezt már jó korán elkezdték. Hát ők már néhány éve elkezdték, és hivatalosan csak katonai a rendszer, de már lehet polgári készülékeket is kapni, és azt mondták, hogy 2008-tól valószínűleg nyíltá polgárivá is teszik a rendszer. Csak tudjon a készüléket Cyril betűs ilyen datagramokat fogadni. Igen, ez lesz egyébként a GLONASS rendszer, és ami érdekes, még a kínaiak fejlesztenek egy rendszert, nekik már 4 műhold van fönn, amit a hosszú menetelés 3x A című rakétáikkal küldték föl. Ők 30 darab műholdat akarnak fölküldeni, amelyek az érdekesség, hogy ebből 5 geostacionáris pályán állandó helyen lesz majd a világűrben. Ők szerettek volna csatlakozni a Galilei programhoz, ami ugye már mindenkinek jó lett volna, Galileo programhoz, ami ugye már mindenkinek jó lett volna pénzügyileg, de természetesen ezek a nagy politikai fúrások, a nagy kínai érz, meg stb., úgyhogy megfúrták, és a kínaiak akkor úgy döntöttek, hogy ja, hát hogyha tőlünk feszítettek az összes zoknit meg a gatyát, az ebből befolyó kínai jenekből mi föllövünk magunknak egy saját rendszert, és 7 év múlva elmegyünk a Holdra is. Hogy lesz ebből térkép 2.0? A térkép 2.0, hogy az emberek rájöttek, hogy ezek a térképek nem pontosak. Tehát, mint kiderül általában azért, mert csesznek frissíteni a rendszereket. És ezért nincsenek benne... Márpedig a város az frissül magától is. Igen, igen. És a másik pedig az, hogy ugyebár most már mindent, hogy a mostani beindult az, hogy ugyebár már nem gyártanak ébresztőórákat, mert mindenki a mobiltelefonjára kell föl. MP3 lejátszók is szép lassan szorulnak ki a piacról, mert mindenki a mobiltelefonján. Most éppen a GPS készülék gyártók vannak rendesen betolva, mert hogy őket fogja kiszorítani a kis kütyű a telefonról. És itt jön be a képbe a 2.0, hogy amikor azt mondják, hogy a telefonon keresztül azonnal lehet mindent frissíteni, de nem csak fönt letölteni a friss adatbázisokat, hanem fel is lehet tölteni. Tehát, hogyha én arra szólok a forgalomban, a GPS-nél megadom a koordinátákat, az automatikusan tudja a gép, és beülöm, hogy itt dugó van, és felküldöm a rendszernek, akkor abban a pillanatban megjelenik az adatbázisban, és hogyha mindenki, akinek kedve van hozzá, és ül a dugóba és beírja, akkor gyönyörűen egy dugó térképet ki lehet rajzolni, és a rendszer automatikusan elkerülő útvonalakat tud adni, de ugyanez igaz a útfelbontásokra, balesetekre, tehát egy direktben 100%, szinte 100%-os pontossággal működő navigációs rendszert lehetne egy összehozni. Ha mindenki használni fogja, akkor az egész városban egyenletesen oszlanak el majd az autók. Nagyon valószínűséggel igen, van rá ez is. Spányik Csepen Balázs segítségével most egy nagy rejtét fogunk megfejteni. Évek óta, ha nem 10 éve használom ugyanazt a levelező programot, aminek fontos jellemzője verzióról verzióra, hogy állandóan van egy probléma vele, hogy mindig elfelejti a címeket, amiket egyébként automatikusan a levelek, az e-mailek címzésénél egyébként kiírna. Beírom mondjuk a neved igen, első betűjét, hogy SP Spányik, és kiegészíti magától is Spányik, de két földob nap múlva már nem. Tulajdonképpen az ezzel a betűvel kezdődő címekre. Tehát a funkciónak úgy kéne működni, és ezzel kergeti tulajdonképpen őrületbe a felhasználókat, hogy egy ideig teljesen jól működik. Beírod az első pár betűt, és kihozza neked az összes olyan e-mail címet, ami ennek megfelel mondjuk a címjegyzékedben, de az érdekes, hogy kihoz olyan e-mail címeket is, amik nem szerepelnek az a névjegyalbumban. Hadd szóljak közben, mert szerintem nagyon fontos, én nem tartok címet. címjegyzéket ugyanebben a levelező programban, és mégis földobja ezt a listát, és sose hibázik. Ezt mondja Balázs. De mondom nekem, egyáltalán nincsen címjegyzékem. Nincs. Jó, ez most már hogy tudjuk, hogy működik a dolog, ezt el tudom képzelni. Tehát most már van rálátásunk a működésére. Amitől megörülnek az emberek az, hogy egy idő után, mondjuk egy héttel később, ugyanezt a két betűt beírod, és egyáltalán nem kapod meg azokat a címeket, amikre vágynál, és nem értjük, hogy miért, nem értjük, hogy ezek honnan jönnek, hol tárolódnak, illetve egész eddig nem értettük. Most egészen konkrétan jött egy kérdés nekünk a segélyvonal fórumunkra, hogy ezt a címjegyzéket, nem a névjegyalbumot, hanem ezt, amit földobál tippként az Outlook, ezt szerették volna lementeni és átrakni egy másik gépre, vagy egy újratelepítés után visszaállítani. És hogy hogyan lehet. És tényleg annyi helyről jött már a probléma jelzés, hogy úgy döntöttem, hogy nekiállok nyomozni, és végül is nem volt annyira bonyolult, mert csak a Google-ba kellett a megfelelő szavakat beírni, és találtam egy amerikai weboldalt, ahol egészen konkrétan leírták, hogy van egy kicsi eldolt állománya Documents and Settings per felhasználó név per Application Data per Microsoft per Outlook című részében, mappában, ahol ezek a címek tulajdonképpen, amiket te beírsz a címzet, a másolatot kap, vagy a titkos másolat mezőkbe, illetve amik tulajdonképpen e-maileket te megnyitsz és olvasgatsz és válaszolsz rá, ezeket ő szépen mind oda lementegeti, összesen 1000 darabot tud így lementeni, és onnan hozza elő őket. És mindig a legfrissebb ezret. És szépen szorulnak ki a régebben használtak, ezért felejtődik el egy idő után az, ami a múlt héten még benne volt, most meg már nincsen benne. Hát, ha egy hét alatt 1000 levelet kapsz, amelyikben mindegyik 1000 új feladótól érkezik, akkor előfordulhat. Vagy kapsz egy levelet, ami 80 embernek van el. Egyébként nagyon érdekes, hogy két ilyen funkció is van a programban, az egyik az a névjegyedet használja, tehát a névjegyzékedet használja, ez a másik, ez egy más logika alapján egy másik állom, ezt a rejtett állományt. Azt lehet kapcsolgatni a kettő között? Igen, lehet ezt a bizonyos dolgot kapcsolni, rendkívül el van dugva egyébként, tehát maga a halandó ember nem találja meg a programnak a beállításának a legmélyebb bugyába ki lehet kapcsolni, mert egyébként automatikusan be van kapcsolva ez a funkció. Azért hihetetlen, hogy 1000-nél lesz maximálja valaki, tehát azért a baseball ütőmet megmutatnám annak a sépcsontjának, aki ezt programozás közben maximalizálta ezt az 1000-et. Hát valószínűleg itt arról lehet szó, hogy amikor elkezdett gépelni a dolgot, nagyon gyorsan kell benne keresni, és akkor ezért maximálták, hogy hány darab legyen. Vagy valószínűleg benne az internet kezdetéhez kitalálták, és azt mondták, hogy ugyan már 1000 cím, ez olyan, hogy először játszottam a Pajtinov-féle Tetris-szel. Uh-huh. Abba az ember eljuthat a 32 000 akárhányig, ahol a számláló átfordul és mínusz 32 000 lett, mert amikor megérte a játékot, fel nem berült benne, hogy egész szám nem elég ahhoz, uh-huh, hogy a táblázatban hogy bizonyos emberek ennyi időt fognak elcseszni vele, nem? Igen. Na, a részletek a szeptemberi PC-bennek a segélyvonal rovatában. És a végén egy érdekes kutatásról, Pintér Robert, mégpedig az OECD-től kaptátok ezt az Communications Outlook 2007 kommunikációs kilátások idénre? Hát már tart a 2007-es év. Két évente jelenik meg ez a kiadvány, az OECD-nek ez egy viszonylag nagy kiadvány, tehát több száz oldalas, és hosszas statisztikai adatgyűjtés előzi meg, minden tagállamtól, illetve néhány nem tagállamtól, tehát nem OECD tagállamtól gyűjtenek be adatokat az elmúlt két évre vonatkozóan. Ez a távközlési piacokról, illetve a műsorszórásról szól, tehát hogy igazániból ez egy visszatekintő, de ez alapján, az anyag alapján van kitekintés, hogy vajon merre felé fog menni ez az egész piac a jövőben. Tehát helyzetelemzés, és abból aztán következtetés. Igen. És mik a fő következtetések? Hát, továbbra is az OECD telekommunikációs piacainak a hang jelenti a húzóerejét. 1 trillió amerikai dollárnyi bevételt értek el. Az András megkérdeztem, hogy ez mennyi, azt mondta, hogy nagyon sok. Nem ezekkel a szavakkal. Majdnem annyi, mint egy csilliárd, tehát tényleg nagyon sok. Viszont ezeknek a hátterében azért van valamennyi átrendeződés, ez azt jelenti, hogy ma már a mobil szolgáltatások teszik ki a bevételeknek a 40%-át, és a mobil előfizeték 3-1 arányban túlszárnyalják a vezetékes előfizetőket, és az egyik nagyon fontos trend egyébként, hogy lemondják az emberek az egyik előfizetést, és jellemzően általában a hagyományos telefonszolgáltatást mondják vissza, tehát nem tartanak ilyenfajta készüléket. De magyarul a hangalapú kommunikációra szükség van. Ezt levonhatjuk. Szükség van, viszont az az érdekes, hogy még korábban a hang és az adatalapú kommunikáció élesen elkülönült egymástól, ma már ugyanúgy lehet adatalapon is hangot közvetíteni, tehát az emberek adatalapú szolgáltatásokra fizetnek elő, amit hangszolgáltatásként használnak, tehát például Skype-ot, vagy más olyan internetes telefóniát, aminek a segítségével gyakorlatilag a hagyományos készülékek azok kiválthatóak, sőt, ugyan még gyerekcipőben van a jelentés szerint, de már lehet látni azt, hogy olyan készüléket fognak elterjedni valószínűleg, amelyek otthon az internet szolgáltatót használják, tehát vagy Wi-Fi-n, vagy Bluetooth-on keresztül kapcsolnak, és amikor elmegyek otthon, úgy ott van a zsebembe, és akkor már mobiltelefonként képes működni, és nekem nem kell tudnom egyébként, hogy mi az a rendszer a háttérben, amit én használok, csak tudok telefonálni. Ez se hűségnyilatkozattal fogom venni ezt a gépet, az biztos. Aztán van szó arról, hogy a legtöbb OECD tagállamban az történt, mint Magyarországon, tehát beindult egy nagyon nagy verseny, és ez a verseny ez nem az adott piacokon belül, hanem piacok között. Tehát a vezetékes telefon, a mobiltelefon, illetve a kábel TV kezdett el versenyezni egymásra, ez Magyarországon is nagyon érzékelhető, és ez azzal a hatással járt, hogy a fogyasztóknak egyre kevesebbet kell fizetni a szolgáltatásokért, viszont az érdekes az, hogy egyre többet fizetnek a háztartás összjövedelméhez képest. Tehát még mindig jó a szolgáltatóknak az a folyamat, ami zajlik. Aztán van szó a városi hálózatokról, mint új tendenciáról. Van szó arról, hogy a szabályozást egész biztosan újra kell ezekben a tagállamokban gondolni. És megjelenik egy olyan új jelenség, hogy nem, hogy a verseny, a telekommunikációs verseny már nem korlátozódik az adott országra, hanem országok közötti verseny alakul ki. Tehát például én valamilyen országban rendszeresen telefonálok, akkor én ott helyben tudok valami fajta szolgáltatást igénybe venni, miközben én itthon vagyok Magyarországon. Tehát az országok között is beindulnak ezek a versenyek. Tehát végeredményben azt mondják, hogy a jövőben valószínűleg a műsorszórás környékén kell keresni a nagy trendeket, tehát itt a videóknak, az internetes televíziózásnak a megjelenése, illetve a száloptikás fejlesztések, amiről többször beszéltünk ugye már műsorban, akár Bój kapcsán is. Tehát, hogy megjelennek azok a száloptikás fejlesztések, amik iszonyatos mennyiségű hálózati kapacitást adnak majd az embereknek, hogy mind hangra, tévére, mindenfajta szolgáltatásokra, kommunikációs szolgáltatásokra lehessen használni az internetet gyakorlatilag. Eddig tartott a netidők, legközelebb szeptember 3-án jelentkezünk. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, illetve az asztaltársaságot itt a netidőkben.